23वां सर्ग। मरुभूमि के महावन में महाराज वशिष्ठ के साथ मंकी नामक ब्राह्मण का समागम तथा वैराग्य आ जाने से तत्व जिज्ञासु हुए उसका उपदेश यह वर्णन। नीरसो भव भावेशु सर्वेशु विभवादिषु, इससे जो वैराग्य की दृढ़ता के लिए आवश्यकता बतलाई गई है उसको खूब स्थिर करने के लिए मंकी ब्राह्मण का उपाख्यान आरंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, भली भांति आँखों के सामने दिखाई दे रहे इस स्वाभाविक अज्ञानादिरूप संसार से तत्वबोध द्वारा निकलकर आप मंकी के सदृश उत्तम लक्षणों से युक्त और वैराग्य की वासना से समस्त सांसारिक वासनाओं से निर्मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाइए। एक बहुत दिन पहले की बात है, प्राचीन काल में एक उत्तमव्रती मंकी नामक ब्राह्मण हुए थे। हे श्री रामचंद्र जी, उन्होंने मेरे उपदेश देने पर कैसे निर्वाण पद की प्राप्ति की उसे आप सुनिए। दो किसी समय पहले आपके पितामह अज ने किसी यज्ञादि रूप कार्य से मुझे निमंत्रण दिया था, इसलिए आकाशमंडल से इस पृथ्वी पर मैं आया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार आपके पितामह की नगरी अयोध्या में आ रहा मैं पृथ्वी पर विचरते हुए महान आई आपो से युक्त किसी एक बड़े महाजंगल में पहुंच गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, वह महाजंगल अविच्छिन्न रूप से धूलि उड़ने के कारण धूसर हो रहा था। वहां पर तप्त हुई रेत खूब चमक रही थी, उसका और छोर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था तथा वह कहीं कहीं निकृष्ट ग्रामों से चिह्नित था। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार धूलि आदि के उड़ने से अक्षुब्ध हुए आकाश, झंझावात, धूप, मृगतृष्णा के जल और तप्त हुई पृथ्वी की शांति से शोभायमान, विस्तृत, शून्य तथा दुर्गम होने के कारण जाने वालों के द्वारा किए गए महान प्रयत्नों से युक्त निर्मल ब्रह्मा सत्ता की नाई वह महाजंगल था। छह वर्टिकल बार मोह पैदा करने वाली मृगतृष्णासी अविद या के सदृश भ्रम के कारण जड़ता को प्राप्त बहुत दूर तक फैला हुआ प्राणियों के संचार से शून्य तथा दिग्भ्रम रूपी कुहरा से वह व्याप्त था। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस महाजंगल में पहुंचने के बाद जो ही मैं इधर उधर विहार करने में प्रवृत्त हो रहा था, क्यों ही श्रम के मारे एक पथिक को कुछ कहते देखा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वह पथिक कह रहा था, अहो जैसे दुर्जन पापी का समागम परिताप के लिए ही होता है, वैसे ही प्रचंड तापयुक्त यह सूर्य भी अत्यंत खेद पहुंचाने के लिए ही उदित हुआ है। नौ सभी अंग एक तरह से गलते जा रहे हैं, इस ताप में मानो अग्नि प्रदीप्त हो रही है तथा संकुचित हो रहे। पेज 84 1804 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। पल्लवों वाली वनराजिया संतप्त हो रही हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार, इसलिए छोटे से इस अगले गांव में प्रविष्ट होकर कुछ देर तक रहूं, यहीं पर जल्दी थकावट मिटाकर फिर शीघ्रगामी मैं अपना रास्ता पकड़ लूंगा। ग्यारह ऐसा विचार कर जब वह आगे स्थित किरातों के एक छोटे से गांव में प्रवेश करने की इच्छा कर रहा था, तब तक मैंने उससे यह बात पूछ दी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार बारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार, हे अकिंचन पुरुषों के संचार योग्य मार्ग का परिज्ञान न रखने वाले मरुमार्ग के महाजंगल के पथिक, हे शुभकृते मेरे मित्र, यहाँ मेरे दर्शन से सभी दुःखों के मूल का क्षय हो जाने के कारण तुम्हारा स्वागत हो। तेरा हे निम्न मार्ग के पथिक, तीन पूर्व के गांवों में अन्नपानाश्रय आदि के लाभ द्वारा कुछ विश्रांति सुख पा जाने पर भी अतिथियों का सत्कार करने वाले पुरुषों से शून्य गांव में रहकर इस मनुष्य देहरूपी देश में आगे चलकर चिरकाल तक विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकोगे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पामरजनों के निवास स्थान गांव में दी विश्रांति सुख नहीं मिलता। हे श्री राम जी, यह निश्चित है कि नमक का पानी 8 पीने से तृष्णा और बढ़ती जाती है, उससे प्यास नहीं बुझती। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ये सब पुलिंद जाति के जंतु लोग जंगली एक छोटे से गांव में रहते हैं। जनपद के स्पंद से बहुत डरते हैं तथा उत्पटान मार्ग में इधर उधर मृगों की तरह घूमते फिरते हैं। 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पत्थर की बनी मूर्तियों की नाई वे विचारों में स्फरित नहीं होते यानी मूड होते हैं। अनुभूतियों में खूब जलते हैं तथा में दुराचार से वे कतई नहीं डरते। 1 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार काम और अर्थ में ही इनका संपूर्ण पौरुष परिनिष्ठित रहता है तथा मुग्ध बुद्धि वे आपातर्मणीय कर्मों में ही रमण किया करते हैं। 18 दोनों कुल की 8 अर्थात मैंने उसका भाग्योदय काल जानकर उसके संपूर्ण श्रम का मूलोच्छेद करने के लिए आगे कही जाने वाली बातें पूछ दी। 8 हे अधराघवग, इस संबोधन से उस समय महाराज वशिष्ठ जी का आकाश मार्ग से गमन सूचित होता है। ज यह ऊपरी अर्थ है। इसका मनोगत अर्थ यह है, हे अधर कर्म के पथिक, कर्मोपासना से लब्ध होने वाले इस दक्षिणायन उत्तरायन मार्गरूपी पथ में स्वर्ग आदि भूमियों में कुछ कुछ विश्रांति को प्राप्त करते हुए भी जन्मसमूह रहित मोक्ष की नाई चिरकाल तक विश्रांति न प्राप्त कर सकोगे। 1 वास्तविक अर्थ यह है, कामद्वेश आदिकों के निवास स्थान कर्तृकरण संघात के आलय देवमनुष्य आदि देह में विश्रांति सुख नहीं मिलता। 1 अब नमकीन विषयों के सेवन से विषयाभिलाषा और बढ़ती जाती है। सुनिए ययाति ने क्या कहा है, जातु कामः कामानाम उपभोगेन शामेति हविषा कृष्णवर में भूय एवाभिवर्धते। पे वास्तविक अर्थ यह है, ये काम आदि पल्लव की नाई स्नेहराग से युक्त है, विवेक स्पंद से सदा डरते हैं तथा अशास्त्रीय मार्ग में खूब घूमते हैं। 1 विवेक ज्ञान होने पर वे काम आदि स्फुरित नहीं होते, तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाने पर ये जलने लगते हैं तथा दुराचार से कभी तनिक भी भय नहीं करते। पेज 85 सर्ग 23 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पत्थर विशुद्धता से विस्तृत शीतल उदार ब्रह्मानंदकर शालिनी प्रज्ञा इन लोगों में ऐसे विश्वास नहीं करती जैसे मरुस्थल में मेघमाला वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अंधकारावृत गुहा में अजगर होना अच्छा है के भीतर कीट होना अच्छा है तथा मरुस्थल में पंगु मृग होना अच्छा है, परंतु ग्रामीण जन का 2 साथ अच्छा नहीं है। 20 निमेश मात्र के लिए आस्वाद में मधुर क्षणभर में ही बिगाड़ कर देने वाले तथा प्राण लेने में सदा तैयार रहने वाले ये ग्रामीण जन मधुमिश्रित विषकण के समान हैं। 21 धुलधुसर तृण पर्ण तथा वन में व्यग्र गांव में होने वाले ये अधार्मिक जनरूपी पवन जीर्ण शीर्ण घरों में संचार करते हैं। 22 1805 हे अनग श्री राम जी, इस तरह मेरे कहने के बाद मेरा आशय जानकर ये मेरा अवश्य उद्धार करेंगे, इसलिए मेरे वाक्य से भली भांति आश्वासन पाकर अमृतरूपी जल से स्नान किए के सदृश उस मंकी ने मुझसे यह कहा। 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1 उस पथिक ने कहा, भगवन आप कौन हैं? आप पूर्णात्मा आत्मज्ञानी कोई महात्मा प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप अनाकुल होकर इस लोक को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई पथिक ग्राम यात्रा को देखता हो। 24 पूर्णात्मा को ही हेतुओं के विर्तक द्वारा प्रकट करते हैं। भगवान, क्या आपने अमृत का पान किया है या आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर है अथवा विराट पुरुष है? आप सब अर्थों से रिक्त होते हुए भी परिपूर्ण चंद्रमा की नाई शोभते हैं। 25. सांसारिक दोष दुहकों से शून्य हैं। निर्तिश्यानंद होने से आप जीवन मुक्तों के गुणों से परिपूर्ण हैं। देह आदि का कुछ भी अनुसंधान न रहने से आप मदघूर्णित से मदोमत्त के समान हैं। आप स्थिर से हैं। समष्टि में अपवाद तथा अध्यारोप दृष्टि से आप सब कुछ होते हुए भी नहीं हैं, एवं व्यष्टि में अपवाद और अध्यारोप दृष्टि से आप सब कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ हैं ही। 26. वर्टिकल बार इस प्रकार का मैं हूँ, यह तुमने कैसे जाना? यदि यह कहिए तो इसका उत्तर यह है कि आपके रूप के अवलोकन से ही यह सूचित करते हुए कहते हैं कि मुने शांत रमणीय प्रदीप्त प्रतिघात रहित सर्वथा निवृत्त तथा समस्त सामर्थ्ययुक्त जो रूप रहता है वैसा यह आपका रूप क्यों भासता है। वर्टिकल बार 27. वर्टिकल बार आप पृथ्वी पर स्थित हुए भी समस्त लोकों के ऊपर आकाश में स्थित से हैं। आस्थाशून्य रहते हुए भी आप मेरे समान लोगों का उद्धार करने में सघन आस्था से युक्त से मुझे प्रतीत हो रहे हैं। 28. वर्टिकल बार चंद्रमा की नाई विशुद्ध आपका अमृतमय मन चंद्रमा की किरणों की तरह पदार्थों में प्रसृत नहीं है और न औषधि वनस्पति सोम घी दूध अन्न आदि पदार्थों के रूप से उपभोग के योग्य का यह तात्पर्यार्थ है। 1.1.3 अज्ञानी जन उस इसमें यह श्रुति प्रमाण है रूप में वास्यतन महिमान व्याचष्टे। पेज 86. श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है जिससे नष्ट हो जाएगा। अथ आपका मन सदा ही परिपूर्ण स्थित है। तात्पर्य यह कि चंद्रमा से भी बढ़कर आपका मन है। 29. वर्टिकल बार और दूसरा भी चंद्रमा के साथ साम्य तथा विशेषता बतलाते हैं। मुने आप कलावान कलंक शून्य भीतर से शीतल प्रकाशमय समरूप तथा रसायन प्रवाह पूर्ण पूर्ण चंद्रमा के सदृश भासते हैं। 8.30 इसी तरह हिरण्यगर्भ के साथ आपका सादृश्य तथा उससे बढ़कर आप में विशेष गुण है। यह कहते हैं अंकुर में कांड आदि फल पर्यंत स्थित वृक्ष के रूप की नाई है भगवान। सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमानता आदि गुणों से संपन्न आपकी आत्मा में ही यह संसार मंडल सृष्टि योग्य रूप से स्थित मैं देखता हूँ। परंतु इस संसार मंडल की सृष्टि के लिए सत और असद्भाव को मैं आपकी इच्छा में ही स्थित जानता हूँ। यदि आप चाहें तो आप भी संसार की सृष्टि अवश्य कर सकते हैं, परंतु आप चाहते नहीं। बस यही तो आप में हिरण्यगर्भ से बढ़कर एक विशेष गुण है। 31. इस तरह प्रशंसा द्वारा अभिमुख किए गए महाराज वशिष्ठ जी को अपनी वैराग्य आदि साधन संपत्ति से उपदेशोग्यता दर्शाने के लिए अपने गोत्र नाम आदि का बखान करता है। हे महाभाग, मैं शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न मंकी नामधारी ब्राह्मण हूँ। तीर्थयात्रा करने की इच्छा से बहुत दूर तक जाकर मैंने अनेक तीर्थों के दर्शन किए। अनंतर अब मैं बहुत देर से अपने घर को जाने के लिए उद्यत हूँ। 32-33 हे मुने, इस ब्रह्मांड के उदर में बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर भूतों को देखकर विरक्त मन मुझे घर जाने की इच्छा नहीं होती। 34. वर्टिकल बार भगवन इस दीन के ऊपर दया करके अपना नाम गोत्र आदि कथन पूर्वक ठीक ठीक इसे परिचय दीजिए। 2. क्योंकि महात्माओं के चित्तरूपी सरोवर गंभीर और निर्मल रहते हैं। 35. वर्टिकल बार अपने दर्शन से ही मित्र बना लेने वाले आपके सदृश महात्माओं के सामने सभी प्राणी कमलों की नाई विकसित और आश्वासित हो जाते हैं। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कुछ विवेक संपन्न हुआ भी मेरा यह मन अज्ञानजनित प्रबल संदेह बना रहने से बिना गुरु उपदेश के सिर्फ एकमात्र अपने विचार कौशल से संसार के भ्रम से उत्पन्न दुःख को समूल नष्ट करने में समर्थ नहीं है। यह मैंने बार बार मनन करके निश्चय कर लिया। इसलिए पूर्व वर्णित मेरा उद्धार करने में सामर्थ्य रखने वाले आप रहस्य ज्ञान के अनुकूल उपदेश की अनुकंपाओं से मोहजनित मेरे संशयों का उच्छेद कर दुःखनाश करने योग्य इस मेरे मन को बना दीजिए। 37:1-8 पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक रहता है, परंतु आप कलंक शून्य हैं। यह एक आप में अधिक गुण है। कृपया सत्य आत्मा का मुझे उपदेश दीजिए, यह वास्तविक अर्थ है। 1806 पेज 87 सर्ग 24 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबुद्धे, मैं ब्रह्मलोकवासी वशिष्ठ मुनि हूँ। राजर्षि अज के याजनादि रूप किसी काम से आ रहा मैं इस मार्ग में उपस्थित हूँ। 38 वर्टिकल बार हे पथिक, विषाद मत करो, तुम मनीषियों के रास्ते पर अब आ गए हो, लगभग तुम संसार सागर के दूसरे किनारे लग चुके हो। 39 मैं मनीषियों के रास्ते पर आ गया हूँ, इसमें कौन सा मेरा परिचायक चिन्ह है? इस पर कहते हैं 1807 एक ज्ञानाधिकार प्राप्ति के भाग्य से हीन मनुष्य की वैराग्य विभव से उदार ऐसी मति उक्ति तथा शांत स्वरूप आकृति नहीं हो सकती। 40 जैसे धीरे धीरे शाण पर घिसने से मणि निर्मल रूपता को प्राप्त होती है, वैसे ही काषायों के परिपाक से चित्त विवेकता को प्राप्त होते हैं। 41 हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हो और कैसे संसार को छोड़ना चाहते हो? क्योंकि शिष्य गुरु से उपदिष्ट अर्थ को बार बार परिशीलन करके ज्ञातांश को फिर प्रश्नावधारण आदि कर्मों से चूंकि सफल बनाता है, वह मैं समझता हूँ। अथ तुम्हें जो अपना अज्ञात और जिज्ञासितांश हो वह कहो। 42 चूंकि शिष्य रागादिमल शून्य वासना से युक्त रहता है, इसीलिए वह उत्तम वैराग्य आदि तीन साधनों से संपन्न मानस तथा नित्य अनित्य एवं सारसार के विवेक में निपुण मति युक्त होता है। वही गुरुजनों के उपदेश रूपी तेज से शोक शून्य आत्मतत्व पद प्राप्त करने के योग्य है, दूसरा नहीं। इसलिए जन्मादि संपूर्ण दुःखों से तैर जाने की इच्छायुक्त बुद्धि वाले तुमसे संभाषण आदि करके मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि तुम मेरे उपदेश के अधिकारी अवश्य हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अथ तुम अपना पूर्वोत्तर वृत्तांत मुझसे बतलाओ। 43 23वां सर्ग समाप्त।